Kelimenin, Allah-u Teala'nın hükümlerini yerine getirmenin vücubu, vacip oluşu, farz oluşu babı. وَمَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ اِلَى ذَٰلِكَ Allah'ın hükmüne davet edildiği zaman Müslümanın, bir kimsenin bu hükme karşılık nasıl icabet etmesi gerektiği babı. Yani Allah-u Teala'nın bir meseleyle alakalı bir hükmü var. İndirmiş olduğu bir ayeti var. Yahut Resulü'nün o konuyla ilgili konuştuğu bir sünneti var, bir hadisi var. Buna davet olunan bir kimse, buna çağrılan bir kimse nasıl bir tavır takınmalı? Nasıl yaklaşmalı? Ve umira bi ma'ruf ev nuhiye an munkar. Yahut kendisine emri bir ma'ruf yapıldığı zaman, yani dinin onu ondan yapmasını istediği şey kendisine tebliğ edildiğinde yahut kendisine nehyi anil münker yapıldığında, dinin yapmasını yasakladığı şey konusunda uyarıldığında, bu kimsenin takılması gereken tavır ne olmalı? Müellif rahimahullah bu vakitte bizlere bunu anlatacak. İlk olarak müellif rahimahullah'ın daha önceden de ifade ettik, birçok defa da gördük, okuduk. Müellif rahimahullah konuyla ilgili bu başlık konusuyla alakalı Allah-u Teala'nın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den ne yapmakta? Bizlere bazı ayetleri aktarmakta. Onları delil olarak bizlere zikretmekte. Burada zikrettiği bu ayet Nisa suresinde zikredilen, Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 65. ayetinde zikrettiği ayet. Bu sürekli tekrarladığımız bir ayet hatırlarsanız. Allah-u Teala buyuruyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Buradaki la kelimesinin hatırlarsanız yine daha önceki sohbetlerde, derslerde ifade etmiştik. Buradaki te'kit babından olduğunu söylemiştik. Yoksa Arapçadan hani klasik herkesin bildiği la olumsuz hayır manasında gelmediğini ifade etmiştik. Allah-u Teala kendi adına yemin ediyor. Ve yemin ederken Rab kelimesini peygamberine izafe ediyor. Senin Rabbine yemin olsun ki diyor. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselama bir ne var? Teşrik var, bir değer verme var. Senin Rabbin. Allah-u Teala peygamberine öyle hitap ediyor. Senin Rabbine yemin olsun. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar, insanlar iman etmiş olamazlar. Ne zamana dek? Hatta ne yaparlarsa iman etmiş olurlar. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikleri sürece, senin hükmüne başvurmadıkları sürece, senin sünnetine dönüp onu hakem olarak almadıkları sürece insanlar ne yapmış olmazlar? İman etmiş olmazlar. Bakın arkadaşlar, bu kelam kime ait? Kimin sözü, kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelamı. Yani beşerden bir kimsenin değil. Allah-u Teala bu kelamında, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetinde kimi insanlar arasında hakem tayin ediyor? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakim tayin ediyor. Bu sebeple bizler defaatle söyledik. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri ne derler? Mutlak itaat Allah'a ve Resulüne olur. Mutlak itaat Allah'a ve Resulüne olur. Onun dışında kim gelirse gelsin, onun dışında kimin sözü olursa olsun, kimin hükmü olursa olsun tartışmaya açıktır. Hataya açıktır. Doğru da olabilir, hatalı da olabilir. Bu sebeple Allah Teala bizi öncelikle kendisine itaat etmekle, sonrasında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmekle ne yapmıştır? Mükellef kılmıştır. Ama maalesef bugün öyle insanlar görüyoruz, öyle sözler işitiyoruz ki hani derler ya, insanın kanı donuyor. Adam diyebiliyor ki benim şeyhim hata etmez. O ne derse ben ona uyarım. O ne derse onun sözü doğrudur. Arkadaşlar bu hüküm, bu kimsenin diliyle söylediği, peşinen vermiş olduğu hüküm yeryüzünde sadece bir kişiye bahşedilmiş bir nimettir. Sözü doğru olan, sözü yanlış olmayan, kendisine mutlak itaat edilmesi gereken yeryüzünde bir kimse vardı. O da kimdi arkadaşlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Kur'an-ı Kerim'in naslıyla bunu biz ne yapıyoruz biliyoruz. Onun dışında kimsenin görüşüyle, kimsenin sözüyle ne yapılmaz? Dinin tümü alınıp, dinin tümü bırakılmaz. O ne derse doğrudur denmez. Bunu çok iyi bileceğiz. Eğer bu usulü iyi bilirseniz, bu kaideyi, bu kuralı çok iyi bilirseniz, insanlara bunu davet ederseniz, öğretirseniz, insanların artık apuk supuk insanların kendilerini şeyh olarak iddia ettiklerini söyleyen kimselerin peşinden ne yapmadığını, gitmediğini görürsünüz. Çünkü biliyor ki, insanlar öğrenecek ve bilecek ki, bu zat denilen, bu şeyh denilen adam nedir? Beşerdir. Hata da edebilir. Doğruya isabet de edebilir. Yani sözü alınır da terk edilir de. İmam Malik'in dediği gibi. Peki sözü neye göre alınır, neye göre terk edilir? Ölçü ney? Aleyküm selam. Bu konudaki ölçü ney? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnete bağlı olarak bir kimsenin sözü ya alınır, kabul edilir, doğru olursa, doğru telakki edilirse, doğru kabul edilirse, yahut reddedilir. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa. Allah Teala bu sebeple diyor ki bizlere, Rabbinin adına yemin olsun ki iman etmiş olmazlar. Aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikleri sürece, müddetçe. Sadece hakem tayin etmek de yeterli değil arkadaşlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ Ve onun vermiş olduğu hükümde, nefislerinde, gönüllerinde bir darlık, bir sıkıntı hissetmedikleri sürece ve seni hakem tayin etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. İkinci şart geldi. Hem hakem tayin edilecek, hem de gönül rızasıyla kalpten razı olarak ne yapılacak? Kabul edilecek onun verdiği hükümler. Zorla yapılmayacak. Dudak kenarıyla üfleyerek pişman, hoşnutsuzluğu ifade ederek tavır takınılmayacak. Bazı insanlar var böyle. İmanların eksikliğinden dolayı evet diyorsun ya tamam yani yapıyoruz ama böyle biriyle söylemese bile bunun hali ne yapabiliyor bazen bunu ifade edebiliyor. Bu da çok tehlikeli arkadaşlar. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ve tam anlamıyla senin verdiğin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği ve gönüllerin razı olduğu o hükme tam anlamıyla teslim olacaklar ki insanlar ne yapmış olsun? İman etmiş olsunlar. Bir de teslimiyet olacak arkadaşlar. Bizler hatırlarsanız kelime-i şehadeti anlatırken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman etmenin şerhini yaparken ne demiştik? Ona iman nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Ne diyor onlar? Tasdikuhu fîmâ ahbar. Aleyhissalatü vesselamın haber verdiği şeylerde onu ne yapacağız? Tasdik edeceğiz. Evet. İmtisaluhu, imtisalu mâ emar. Emrettiklerini yerine getireceğiz. Ve istinâbu mâ nehâ anhu. Vazgeçer. Yasakladıkları şeyden de peygamberin yasakladığı her şeyden ne yapacağız? El çekeceğiz. İşte peygambere iman budur. Ve Allah'a nasıl taptıysa o şekilde. Allah'a nasıl ibadet ettiyse onun ibadet ettiği şekilde Allah'a ne yapacağız? İbadet edeceğiz. Bunları gerçekleştirirsek peygambere iman etmiş oluruz ama eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Adam sabahtan akşama kadar bunu diyor ama peygamber aleyhisselamın haber verdiği kabir azabına iman etmiyor. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine iman etmiyor mesela. Ya bir şey emretmiş, o emirleriyle böyle artık labali olmuş, pek böyle umurunda değil. Ya bir şeyleri alıkoymuş, yasaklamış, bunu yapma demiş Aleyhisselatü Vesselam. Bunları niye söylemiş? Onun hem dünya hem ahiret saadeti için söylemiş. Orada değil. Yahut geçen haftaki derslerde de anlattığı gibi Mesut Hoca'nın Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Ama nasıl ibadet ediyor? Kendi hevasına, keyfine, zevkine göre ibadet ediyor. Umurunda değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle yapıp yapmadığı. O konuda araştırmak bile istemiyor. Diyor ki ne var ki ben sonuçta Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. Öyleyse Allah Teala beni ona ibadet ediyorum diye ne yapmaz, cezalandırmaz herhalde diyerek böyle bir zanna kapılıyor. Az sonra gelecek. Şeyh Muhammed İbni Uthaymin Rahimahullah bidatlerle ilgili bahsederken bidati savunan, bidatin içine düşen insanın Allah'ın dinine nasıl taal ettiğini, Allah Teala'nın dinine nasıl dil uzattığını açıklayacak az sonra Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah. Yani bidate düşen insan, bidati işleyen insan diliyle söylemese bile haliyle aslında Allah Teala'nın dinine ne yapmaktadır? Taan etmektedir, dil uzatmaktadır. Onun eksik olduğunu iddia etmektedir mesela. Bundan gelecek az sonra. Muallif Rahimahullah yani diğer bir ayette diyor ki اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Müminler kendi aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, hadi gel Allah'ın ve Resulünün sözüne bakalım denildiğinde müminlere, müminlerin bu söz karşılığında tavrı ne olur? Allah Teala bize bu tavrı öğretiyor bu ayet-i kerimede. Çünkü insanlar görüş ayrılığına düşebilir arkadaşlar. İbn Abbas da diyor ya sahabenin huzurunda, ben size diyorum ki diyor temettu haccı, ben size diyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle demiştir. Haccın hangisinin faziletli olduğu meselesiyle alakalı. Onlar da diyorlar ki bazıları, Ebu Bekir ve Ömer böyle demiştir. İbn Abbas ne diyor radıyallahu anh? Gökyüzünden başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle diyorum. Siz de kalkmışsınız hala Ebu Bekir, Ömer böyle demiştir. Yani benim bu sözüme karşılık Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz. Hani İbn Abbas hadi bugün yani görse de insanları, onlar Allah'ın Resulü'nün sünnetine davet edildiğinde, ama bizim Efendi Hazretleri de böyle diyor, ama bizim mezhebin imamının da görüşü bu gibi özür ve bahanelerle insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı nasıl tavır takıldıklarını görse acaba ne derdi? Öyle değil mi arkadaşlar? Allah Teala diyor ki işte müminler hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde onların sözleri, söyleyecekleri sözler ancak şu olur. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Yani bunun tartışması yok arkadaşlar. Bunu kurcalayamazsınız, bunu deşemezsiniz. Bununla bundan kaçamazsınız yani. Siz bundan mükellefsiniz. Bundan kurtuluş yok. Kelime-i şehadeti getirdiyseniz, kelime-i şehadeti söylediyseniz Allah'ın hükmü karşısında, Resulünün hükmü karşısında artık yapacak bir şey yok. Diyeceğiniz tek bir şey var, o da semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Ve ulaike humul muflihun. Diyor ki Allah Teala ayetin peşinde işte felaha eren, kurtuluşa eren insanlar bu kimselerdir, bunlardır. Ama öyle insan kendini beğenirse, bazıları var böyle yani. Dudak kıvırıyor, burun dikiyor. Kendini biraz böyle beğenip bir şey zanneden insanlar da var böyle. Yeryüzünde yani hani söylüyoruz ya midesinde dışkıyla gezen. Hepimiz öyleyiz değil mi arkadaşlar? Yani bizim en kaliteli olanımız bile, kendisini böyle zannedenimiz bile karnında neyle geziyor arkadaşlar? O dışkıyla geziyor. Değil mi? Allah'ın emri karşısında, Resulü'nün emri karşısında bazen ne yapabiliyor? Bir başka açıdan da böyle kendini bir şey zannedebiliyor. Sen abdsın, kulsun. Allah'ın önünde kulsun sen. Günde 5 defa suratını, yüzünü ne yapmalısın? Secdeye koymalısın. Evet. Saygı duyarak. Secdeye kapanarak. İmam Nevevi diyor ki وَفِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَبْلَهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Bu konuyla ilgili birçok hadis var. Az önceki, bir önceki babta Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunan ilk hadis de bununla ilgilidir diyor. O hadisi şerh etmiştik. Biz bu konuyla ilgili ilk hadisimize ve tek hadisimize geçelim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Her şey ona aittir. Yani düşünün arkadaşlar, yeryüzünün zenginliği. Yeryüzündeki insanların zenginliği mi? 8 parsel araziye sahip adam nasıl yürüyor yeryüzünde, değil mi? Halbuki yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, az sonra bu dünyadan ayrılacak, aciz. Akşam olunca kafasını astagfirullah uyuyacak, aciz. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökte ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ İçinizde olanı dışa vursanız da, içinizde olanları dışa vursanız da, اَوْ تُخْفُوا yahut gizleseniz de, يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecek diyor. Allah içinizdekilerden dolayı sizi hesaba çekecek. Ağır bir hüküm biz beşer, biz insanlık, biz Müslümanlar için. Sahabeler de bu ayeti duyunca zaten ağır geliyorlar. Diyor ki Ebu Hureyre, اِشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bu diyor sahabelere ağır geldi. Yani bu ayet. Çünkü insanın aklından, içinden bir sürü şey geçiyor değil mi? Yani sen aslında dışta ayrı bir yaratıksın, ayrı bir varlıksın. İçinde ayrı bir şey. Şeytanın sana verdiği vesveseler, aklına gelen, yapmak istediğin böyle fikirler, o her insanda olur. Hatta sahabe diyor ya, قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَجِدُ ف۪ي نُفُوسِنَا مَا نُحِبُّ أَنْ تَكُونَ حُمَامَهِ Yani, içimizde öyle şeyler buluyoruz ki, aklımızdan öyle şeyler geçiyor ki, bunların olmamasını temenni ediyoruz. Aslında bunların böyle yanmış, kül olmuş, kömür olmasını istiyoruz. Yani bunlar bizde olmasın. Ama var yani. Aleyhisselam diyor ki, وَلَا نَتَكَلَّمُ بِهِ Ama diyor bunu söyle, yani bu içimizde geçenleri sahabeler diyor ki, yani dilimize almıyoruz. Ama öyle aklımızda öyle şeyler geliyor ki, diyor ki aleyhisselam, ذَاكَ صَلِيحُ الْاِيمَانِ Bu, imanın bir belirtisidir. İnsanın aklına bazı vesveselerin gelmesi. Yani şeytan, hani İbn Abbas'tan rivayet olunuyor. İbn Abbas, yani diyor ki, Yahudiler namazlarında vesvese hissetmiyor. Namazlarında bir vesvese yok onlarda. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, yani şeytan harap olmuş bir kalbe ne vesvese versin ki? Bitmiş zaten, kazanmış onu. Ama iman olan, imanın güçlü olduğu kalbe şeytan ne yapar? Vesvese verir. Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Yani bazen insan aklına gelebiliyor. Önemli olan bunu def etmek, bunu söylememek, insanın ağzına almaması. Bundan hemen ne yapması? Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde geldiği gibi Euzu Besmele çekip Allah'a sığınması. Onu bir kenara bırakması. Tabi bu ayet sahabelere ağır geliyor. Allah-u Teala diyor ki, İçinizde olanları ister dışa vurun, ister açığa vurun, ister gizleyin. Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecek. فَأَتَوْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَمْ فَقَالُوا Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ashab. Hemen soracaklar. Yani çünkü onlar uhrevi saadetlerini isteyen, uhrevi mutluluğu isteyen insanlar. Bu konuyu açıklığa kavuşturmaları lazım. Ağır geldi. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini duydular. Dizlerinin üstüne oturuyorlar. Fekalu ey Resulallah kullifna minel a'mali ma nutik as-salah vel cihad ve siyam ve sadaka. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü namaz gibi, cihat gibi, oruç gibi, sadaka gibi gücümüzün yettiği güç yetirebildiğimiz ameller var. Onlarla mükellef kılındık. Onlardan sorumluyuz. Bunlarda bir sıkıntı yok yani. Namaz, Allah sana namazı emretti, namaz kılıyoruz. Cihadı emretti. Hatta onlardan bazıları o gün henüz daha yeni evlenmiş hanımını terk edip ne yapıyor? Cihada gidiyor. Yani hani gücümüzün yettiği dedikleri ameller bu tür ameller. Yani düşünün arkadaşlar. Bugün bizlerden birisinin yatağını terk edip, sıcak yatağını terk edip camiye gitmede üşendiği meseleler değil. Bunlar diyorlar ki yani bizim yetirebildiğimiz ameller. Fakat unzilet aleyke hâzihil âye ve lâ nutîkuhâ. Ey Allah'ın Resulü sana böyle bir ayet indi. Buna takatimiz yok. Buna gücümüz yetmiyor. Yani yetmez. Yani insan düşünebiliyor musunuz? İçinde geçenleri nasıl zapt edebilsin? İçinde geçenlerden Allah'ın huzurunda nasıl hesaba çekilebilsin? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا yani sahabenin böyle biraz mırıldanmasına karşılık Allah Resulü Aleyhisselam nasıl cevap veriyor onlara bakın diyor ki sizlerden önce Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi semi'na ve asayna işittik ve isyan ediyoruz demek istiyorsunuz diyor. Yani sizin bu sorunuz bu manaya mı geliyor? Ey ashab Sahabeler diyorlar ki bel Aleyhissalatu vesselam diyor ki bel kulu semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileyke'l masir. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam deyin ki semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Gufranak. Ne demek gufranak? Bizi bağışla. Günahlarımızı ört. Rabbena ve ileyke'l masir. Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve dönüş. Varış sanadır. Öyle deyin. Taksiratınızı böyle örtmeye çalışın. Yani Allah'a sığının. Allah'a iltica edin. قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Sahabeler de hemen diyorlar ki سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ فَلَمَّا اِقْتَرَأَهَا الْقَوْمِ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ Tabi sahabeler böyle demeye başlayınca, bunu okumaya başlayıp dilleriyle bunu tekrarlamaya başlayınca Allah Teala'nın hemen bu ayetten sonraki Bakara suresinin son ayetleri inmeye başlıyor hemen. Yani o sahabelere ağır gelen hüküm iptal oluyor, nesk oluyor. Sahabenin dediği gibi. Hangi hüküm o? İçinizdekileri dışa vursanız da, açığa vursanız da, içinizde saklasanız da Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecek ayeti bu ayetlerle nesk olacak şimdi. Yani o sahabelerin takatimizin yetmediği dediği şey Allah tarafından ne yapıyor şimdi? Kaldırılıyor. Hangi ayetler iniyor? Şu ayetler iniyor. Âmener Resulü bimâ unzile. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbi. Allah Teala burada Resulüne methediyor. Diyor. Resul, elçi Allah katından kendisine indirilene ne yaptı indirilenlere? İman etti. Vel mu'minun. Müminler de öyle. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Onlardan her biri Allah'a, kitaplarına, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. La nufarriku beyne ahadin min rusulihi. Onlar ne derler? Rasullerin arasında bir ayrılma ne yapmayız? Gitmeyiz. Hepsine iman ederiz. Ve kalu semi'na ve ata'na. Ve dediler ki onlar, kim onlar? Bakın arkadaşlar, bu ayetler sahabeye iniyor. وقالوا derler ki onlar semi'na ve ata'na gufranek işittik ve itaat ettik gufraneke Rabbena ve ileykel masir Rabbimiz bizi bağışla dönüş sanadır derler. Felemma fa'alu zalik nesakha Allah Teala diyor ki sahabe Allah Teala sahabe diyor ki sahabeler bunu söyleyince gufraneke Rabbena ve ileykel masir deyince Allah Teala bu ayeti indirince akabinde ne oldu? İnsanların ister gizledikleri, ister dışa vurdukları şeylerden dolayı hesaba çekilme hükmü iptal oldu diyor. Fe'enzelallahu azze ve celle. Ve sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. La yukellifullahu nefsen illa hus'aha leha ma kesebet ve aleyha ma ktesebet. Allah Teala şu ayeti indirdi ardından. Allah İnsana, nefise kaldıramayacağı, taşıyamayacağı yükü ne yapmaz? Yüklemez. Yani bir insan bugün diyemez. Ya bu emir bugün benim için çok ağır. Eğer sen bu emirde, sana yöneltilen o emirde, Allah'ın veya Resulünün emrinde bir ağırlık hissediyorsan problem nerede arkadaşlar? Sen de senin imanında. Normalde bunun sana ağır gelmemesi lazım. Eğer ağır geliyorsa sıkıntı senin imanın da yoksa sıkıntı o hükümde değil. Allah Teala söylemiş açıkçası. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kişiyi ancak taşıyacağı ne yapar? Yükü yükler. La ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yaptıkları her şey nefsin ya lehinedir ya da aleyhinedir. Şimdi diyor ki sahabeler. Rabbena onlar diyor ki la tuahidina innesina ev ahtana. Ey Rabbimiz. Şayet unutursak veyahut hata edersek, hata ile yaparsak bizi ne yapma? Cezalandırma. Azabını gönderme. Biz bunu okuyoruz değil mi? Her akşam. Yatsından sonra kendimiz ne yapıyoruz? Yatmadan önce okuyoruz. Rabbena la tuahidna innesina ve ahta'na diyoruz. Okurken amelen Resulü diyor. Bakara Suresi'nin bu son ayetlerinde. Allah sana ne diyor? Kale na'am. Evet. Ne yapmayacağım diyor Allah Teala sizi. Unuttuğunuz takdirde ya hata yaptığınız takdirde cezalandırmayacağım. Unutmak ve hata yaparak. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte alellezine min kablina. Aynı şekilde bu duada, duada ne diyoruz? Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin o yükleri bizlerin üzerine yükleme. Onlara ağır olan o şeyleri bizlere ne yapma? Verme. Yine Allah Teala diyor ki naam. Evet. Bu duanızla ne yapıyorum? Kabul ediyorum. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakate lena bih. Ey Rabbimiz, taakatimizin olmadığı, gücümüzün yetmediği şeyleri bizlere ne yapma? Yükleme. Allah Teala bu duaya ne diyor? Kale naam. Evet. Size gücünüzün, takatinizin olmadığı şeyleri ne yapmıyorum? Yüklemiyorum. Ya bugün bir insan kalkıp da diyemez artık. Ya bu beş vakitte çok ağır oluyor yani. Artık böyle dünya şartları değişti. Sabah işe gidiyoruz. Bir koşuşturmaca. İşte günün bir saatinde Japonya'ya, bir saatinde Çin'e, bir saatinde Mısır'a mal gönderiyoruz. Bir kargaşa da şu namazları 3'e 2'ye indirelim. Artık bizim buna gücümüz yetmiyor. Diyemez. Tamam mı? Veya işte bir kadın, ya işte bu çağda da artık yani kadının çalışması lazım, dışarıda bulunması lazım. Artık başörtüsü, türban, şer'i, hicab, yani kaldıramadığımız büyük diyemez. Bir erkek, ya şimdi yani ben de sakalımı uzatamam. Sakalımı uzatırsam çevrem, etrafım, ticari ilişkilerim, bunu ben kaldıramam. Bunu Allah bana yüklemez diyemez. Allah Teala'nın emrettiği her şey senin aslında taşıyabileceğin bir nedir? Aslında o yüktür. Ama imanında bir sıkıntı olduğu için, imanın zayıf olduğu için ne yapmıyor? Bu gibi şeyler sana hafif gelmiyor. Allah'a itaat etmede yarışa gelemiyorsun. Mücadeleye baş koyamıyorsun. Ve'fu anna. Allah'ım bizleri ne yap? Affet. Bizleri affet. Diyor ki Şeyh Salih Hüseyin Rahimallah bu ayetin tefsirine. Ve'fu anna. Bizleri affet. Emrettiğin farz olan şeyleri yerine getirmediğimizden dolayı affet. O konuda taksiratımız olduğundan dolayı affet. Vaghfir lana, yasakladığı şeyleri çiğnediğimiz için onların sebebiyle işlediğimiz günahlarını yap, ört. Her bir kelimenin manası var. Vaghfu anna, bizi affet. Vacip olan, üzerimize farz kıldığın şeyleri yapmadığımızdan dolayı bizi ne yap? Affet. Vaghfir lana, işlediğimiz günah, yani emrettiğin yasakları çiğnediğimizden dolayı yap, o günahlarımızı ört. Verhamna, bize rahmet et. Yani bizi sana itaat eden kullar kıl, kullardan eyle. Allah Teala'nın kula merhamet etmesi budur arkadaşlar. Allah sana eğer merhamet ettiyse sabah namazından önce kalkarsın. Merhametini çektiyse hoşur hoşur uyursun. Öğlen olmuştur. Hala sen sabah namazı kılmamışsındır. Allah Teala'nın rahmet ettiğinin bir alameti de kulun Allah Teala'ya olan itaatte hırsının artması, azminin artmasıdır. Kur'an'a sarılın. Kur'an'ı okursun. Ezberlemeye çalışırsın. Bu Allah Teala'nın sana rahmet ettiğinin bir belirtisi, bir göstergesidir. Ente Mevlana. Sen bizim Mevlamızsın, velimizsin. Fensurna alel kavmil kafirin. Bizleri kafir kavme karşı, kafir topluluklara karşı ne yap? Muzaffer eyle, bizlere nasrını gönder, yardım eyle. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.